Wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 września, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kolejna godzina walki strażaków z ogniem w Piotrkowie Trybunalskim. Zakaz korzystania z wód Dolnej Odry, właśnie tam przechodzi teraz fala powodziowa. Bliski Wschód na skraju nowej wojny, powstrzymajmy to, apeluje prezydent Joe Biden. Ponad 100 strażaków kolejną godzinę walczy z ogniem na składowisku odpadów w Piotrkowie Trybunalskim. Ogień pojawił się na hałdzie śmieci, a następnie rozprzestrzenił się do hali, w której segregowane są plastiki i makulatura. Na miejscu pracował zastęp ratownictwa chemicznego, który monitorował, czy z pożaru nie wydobywają się toksyczne gazy. Brygadier Jędrzej Pawlak poinformował, że dym nie jest toksyczny, a wiatr kieruje go poza centrum miasta. Możemy powiedzieć, że wiatr nam sprzyja, ponieważ ten dym, który wydobywał się z pożaru, cały czas się wydobywa. Rozprzestrzenia się w kierunku południowo-wschodnim, można powiedzieć, poza miasto. Dlatego też tutaj akurat mówimy, że na szczęście, ponieważ ten dym nie rozprzestrzenia się na tereny zamieszkane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie zbliżać się do miejsca pożaru. Osoby, które mieszkają w pobliżu, są proszone, by pozamykały okna. Sytuacja powodziowa w zachodniopomorskim, gdzie dotarła fala kulminacyjna na Odrze, jest pod kontrolą, ale jak informują służby, wszystko zależy od pogody. Najświeższe komunikaty ma Aleksander Przoniak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o zakazie korzystania z wód Dolnej Odry. Dotyczy on picia wody, wchodzenia do niej, pojenia zwierząt, podlewania roślin i jedzenia ryb. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatów Myśliborskiego, Gryfińskiego, Polickiego, Goleniowskiego i miasta Szczecina. Tymczasem zakończył dziś pracę w trybie piętrzenia powodziowego zbiornik Racibórz Dolny. Jak informują Wody Polskie, działanie zbiornika zminimalizowało skutki powodzi dla mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: Śląskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Najbliższa sesja tego gremium rusza jutro. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości związanych z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuca Romanowskiemu ustawianie konkursów i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji, który nie zgodził się na aresztowanie posła suwerennej Polski ze względu na chroniący go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Nie nowotwory, a choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Szczególnie dziś, w Światowym Dniu Serca, lekarze zachęcają, by ruszyć się z kanapy, zdrowo się odżywiać i unikać używek. Profesor Marek Gierlotka dodaje jeszcze jedno: badania profilaktyczne. Żeby zrobić EKG, żeby zrobić echo serca, żeby ocenić też naszą całą taką, można powiedzieć, przestrzeń kardiologiczną, bo może coś się da wyłapać wcześniej. I żeby nie było tak, że pierwszym objawem naszej choroby serca, o której nie wiemy, że ją mamy, jest zawał. Co roku w Polsce ponad 70 tysięcy osób ma zawał serca. Bliski Wschód na skraju nowej wojny. Prezydent Joe Biden apeluje: musimy uniknąć wojny na pełną skalę. Amerykański przywódca wypowiedział się na temat konfliktu Izraela z Hezbollahem podczas spotkania z dziennikarzami przed wylotem z Delaware do Waszyngtonu. Zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z premierem Benjaminem Netanyahu. Nie sprecyzował jednak, kiedy dojdzie do rozmowy. Według libańskich władz dziś w izraelskich bombardowaniach zginęło co najmniej 66 osób. Według armii Izraela zaatakowano 45 powiązanych z Hezbollahem miejsc na południu kraju, w tym arsenały broni. Grupa Ładosia otrzyma złoty medal Kongresu Stanów Zjednoczonych. Amerykański Senat przez aklamację przyjął projekt ustawy honorującej 60 dyplomatów z 28 państw świata, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Monika Ładowska, współautorka książki Lista Ładosia z Instytutu Pileckiego, mówi, w jaki sposób działała grupa. To, co robili, to wystawiali nielegalne paszporty i poświadczenia krajów latynoamerykańskich. Ich posiadacze mogli zostać internowani, a następnie wymienieni na niemieckich jeńców wojennych. Była to dla nich taka szansa na przeżycie, tak? Dzięki temu nie trafili do obozów śmierci. Na liście Ładosia znajdowało się ponad 3200 osób, na których nazwiska zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielny, późny wieczór witamy i zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Otwiera ją australijski zespół Anubis, który obchodzi 20-lecie działalności i wydał we wrześniu kolejny w swojej karierze koncepcyjny album. Peace. Te flojdziaste dźwięki są dziełem australijskiego Anubisa, progrockowego zespołu z 20-letnią już historią. Znacznie dłuższą karierą cieszy się brytyjska grupa The Cure, która 3 dni temu ujawniła pierwszy utwór ze swojej nadchodzącej nowej płyty. Mroczne nagranie nosi tytuł Alone, samotny. Jak Państwo słyszą, brzmienie się specjalnie nie zmieniło. To The Cure, utwór Alone, single z płyty Songs of a Lost World. To pierwszy od 16 lat nowy album popularnej grupy, zapowiadany na początek listopada. W swoich pierwszych wypowiedziach lider grupy Robert Smith mówi, że na tę płytę złożyły się doświadczenia całego jego życia, no i że będzie mrocznie, czyli można powiedzieć jak zwykle. W tym samym miesiącu, czyli w listopadzie, zespół U2 planuje wydanie płyty już znanej, ale w rozszerzonym wydaniu. Gdy się nie ma nowej płyty, to zespół, a może częściej wytwórnia płytowa, sięga po stare wydawnictwo, no a najlepszą ku temu okazją jest jakiś jubileusz. 20 lat temu ukazał się album zespołu U2 How to Dismantle an Atomic Bomb, nie tak sławny jak kilka wcześniejszych płyt irlandzkiej grupy, no ale 10 milionów sprzedanych egzemplarzy to także jest niezły wynik. Jubileuszowe wydanie będzie rozszerzone o płytę z nieznanymi nagraniami pochodzącymi z ówczesnej sesji. Oto jeszcze jedno z nich. Hurting, nothing, nothing we carry that's worth keeping. There's not much saddle, saddle of the road. As the summer sings, no use complaining. The key was under the mat, and if it's raining, you should have thought of that. Of course, you should have thought of that. Za niespełna dwa miesiące, dokładnie 22 listopada, grupa U2 wyda swój 20-letni album w rozszerzonym składzie, z rozszerzonym programem. Nowy album studyjny zaprezentował w piątek Van Morrison. The sun was up behind the hill. to be alive. Oh, that morning is spring. I want to sing this song for you. I want to lift your spirit high. And in my soul, I want to feel the beauty of the days gone by. The beauty of the days gone by. It brings a longing to my soul to contemplate my own true self and keep me young as I. Down to the valley, down below, because my cup does overflow with the beauty of the days gone by. Mountain glen, where we used to roam, the garden there by the railway track. It does not lie with the beauty of the days gone by. The beauty of the days gone by. It brings a longing to my soul to contemplate my own true self. Yeah, keep me young as I go. And keep me young as I grow old. And keep me young as I grow old. Nowy album Vana Morrisona nosi wszystko wyjaśniający tytuł New Arrangements and Duets. Zawiera 15 nagrań w klasycznym dla tego artysty jazzującym brzmieniu, co usłyszeli Państwo przed chwilą na przykładzie nagrania The Beauty of Days. No a jako goście w tych kilku duetach wystąpili Joss Stone, Kurt Elling, Curtis Stigers i Willie Nelson. What's wrong with this picture? Something I'm not seeing here. What's wrong with this picture? Something that's not exactly clear. What's wrong with this picture? Is it just another sting? It don't mean a thing if it ain't got that swing. What's wrong with this picture? Didn't anybody see that's who everyone thought that I used to be? What's wrong with this picture? It's only hanging on a wall, so you can go right just forget about it all. Oh, because I'm not that person anymore. I'm living in the present time. Baby, don't you understand? I left all that jive behind. You can't believe what you read in the papers or everything that's on TV or the gossip of the neighbors or anyone who doesn't want you to be free. Don't you understand? I left all that jive behind. You can't believe what you read in the paper or half the news that's on TV or the gossip of the neighbors or anyone who doesn't want you to be free. It's only hanging on the wall. Why don't we just take it down and just forget about it? 'Cause that ain't me at all. That ain't me at all. Why don't we just take it down? Take it down, because that picture just ain't me at all. That ain't me at all. Take it down, because that ain't me at all. That ain't me, that ain't me, that ain't me at all. No, dwa takie charakterystyczne i fantastyczne głosy w jednej piosence. To spotkanie na szczycie wspaniałych weteranów. 79-letni Van Morrison i 91-letni Willie Nelson nagrali wspólnie dwa utwory z repertuaru tego pierwszego artysty. To przy okazji jeszcze powiem Państwu, że w styczniu przyszłego roku zapowiadana jest płyta Erika Claptona z gościnnym z kolei udziałem Vana Morrisona. Program trzeci, Dym na wodzie. No to skoro jesteśmy przy ciekawych duetach, oto Michael Schenker Group. Thank you. Niemiecki gitarzysta Michael Schenker jako nastolatek trafił do zespołu UFO, no i walnie przyczynił się do stworzenia przebojowych płyt tej brytyjskiej grupy. Pierwszy etap tej współpracy to były lata 1974-78. Potem Schenker wracał do UFO jeszcze trzykrotnie. Za każdym takim powrotem powstawał nowy album studyjny. Teraz jako lider własnego zespołu nagrał płytę My Years with UFO, a na niej te dawne utwory w nowej odsłonie z udziałem różnych gości. Przed chwilą w klasycznym nagraniu Doktor Doktor usłyszeli Państwo na wokalu Joe Lyna Turnera, a za chwilę w utworze Love to Love wystąpi gościnnie Axl Rose. just too sad. This westbound moon's on that rise and fall. Lost you and I want you today. Misty green and blue. Love to love to love you. Misty green and blue. Love to love to love you. To Michael Schenker wciąż dobrze gra na gitarze, prowadzi teraz własny zespół, no i powraca tą nową płytą do swoich lat z grupą UFO. Pierwszą godzinę naszego niedzielno-poniedziałkowego spotkania zakończy śląska grupa Roboty na Wysokości. Dym powróci po północy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 września, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis.